жінка до себе говорила, молода дівчина, молодюсінька, до себе говорила. Ой, не знаю я, не видаю я, що мені тепер робити, чи замужити, чи замужити, чи дівкою ходити, чи замужити, чи замужити, чи дівкою ходити. Замуж пошивши, замуж пошивши, треба тяжко робити, дівкою живши, дівкою живши, хорошенько ходити, дівкою живши, дівкою живши, хорошенько ходити. Замуж пошивши, замуж пошивши, треба хліба і солі, дівкою живши, дівкою живши, просити Бога.